Baba bugün dağda duman yer var, kaşta keman yer var, yer baba bugün çöz göğsün düğmesini, valla sende güman yer var, yer var. İçmesidir cilva.